ท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้จะนำเอาเรื่องโทสะมูลจิต2ในส่วนที่เรียกว่ากรณีของโทสะมูลจิต2ซึ่งหมายถึงกรณีของการเกิดจริงๆของโทสะจิต2ดวงในเบื้องต้นนั้นก็ได้ย้ำด้วยภาพจำลองของโทสะมูลจิต2ดวงนะครับว่ามีชื่อที่เรียกเป็นอย่างย่ออย่างไรและชื่อเหล่านั้นเวลาที่เขาเรียนกันในขั้นรายละเอียดก็จะเขียนเป็นดวงๆเนี่ยครับเป็นภาพจำลองเพื่อให้ติดตาช่วยความจำแล้วก็ความเข้าใจตามสมควรนั้นโทสะมูลจิต2ก็มีดวงหนึ่งเป็นโทสะอสังขาริกคือโทสะที่เกิดเองหรือโกรธเองโดยไม่มีการชักชวนบางทีเราก็เรียกว่าโทสะดวงที่หนึ่งก็เป็นอันว่ารู้เรื่องกันอีกดวงหนึ่งหรือโทสะดวงที่สองนั้นเป็นโทสะที่ถูกชักจูงแปลว่าเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นชักจูงจากแรงของอารมณ์ภายนอกเป็นโทสะดวงที่สองเรียกเป็นภาษาบาลีว่าโทมนัสสะสหคตังปฏิฆาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังดวงหนึ่งดวงที่สองคือโทมนัสสะสหคตังปฏิฆาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังอีกดวงหนึ่งนะครับชื่อที่เป็นภาษาบาลีที่เขียนย่อไว้ก็ได้ถอดความไว้ในที่นี้สำหรับที่เราทั้งหลายได้ติดตามมาโดยลำดับนั้นก็น่าจะค่อนข้างสะดวกแล้วนะครับค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้วคือคำว่าโทมก็มาจากคำว่าโทมนัสสะสหคตังที่แปลว่าถึงพร้อมด้วยความรู้สึกไม่สบายใจซึ่งเป็นเวทนาชนิดหนึ่งปฏิฆาสัมปยุตตังที่เขียนย่อว่าปฏิที่แปลตามศัพท์ว่าความกระทบกระทั่งในที่นี้ก็เป็นชื่อของความขัดเคืองหรือความขัดใจก็แปลร่วมกับคำว่าสัมปยุตที่แปลว่าประกอบพร้อมนั้นปฏิฆาสัมปยุตตังก็แปลว่าประกอบพร้อมกับความขัดเคืองซึ่งก็หมายถึงความโกรธนั่นเองครับอาสะมาจากคำว่าอสังแปลว่าไม่มีการปรุงแต่งก็คือไม่มีการชักจูงแล้วก็สัสังที่ย่อสัสสองตัวนั้นนะครับก็แปลว่ามีการชักจูงปรุงแต่งซึ่งก็หมายถึงชักจูงปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยภายนอกคือบุคคลหรือเอาบุคคลเป็นหลักเนี่ยบุคคลที่ถูกชักจูงด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจของตัวเองด้วยก็ได้ของคนอื่นด้วยก็ได้ไอ้ที่ว่านอกจึงหมายถึงนอกจิตนอกดวงความคิดคือนอกโทสะนั่นเองครับเพราะตัวโทสะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถจะชักจูงรวมเองได้ความโกรธนะหมายถึงความโกรธขนาดนั้นความโกรธในวิถีนั้นจะเป็นตัวชักจูงความโกรธในวิถีนั้นในขณะนั้นไม่ได้แต่ที่เราสามารถจะชักจูงความโกรธของเราให้เกิดขึ้นได้นั้นหมายถึงการชักจูงปรุงแต่งความคิดของตัวเองให้โกรธเนี่ยครับด้วยความคิดก่อนโกรธจึงเป็นเหตุให้เกิดความโกรธคือจะคิดด้วยความโกรธก็ดีปรุงแต่งด้วยความโกรธก็ดีคือขณะไอตัวความโกรธที่เป็นตัวเหตุให้เกิดความโกรธในตอนหลังเนี่ยก็เป็นความโกรธเหมือนกันก็เราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็กระตุ้นด้วยความโกรธเพื่อให้เกิดความโกรธบางครั้งก็ใช้ความโลภมาเป็นเครื่องกระตุ้นความโกรธในข้อที่ว่าถ้าเราไม่ฆ่าถ้าเราไม่แค้นถ้าเราไม่ด่าเราจะเสียหายด้วยผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าปรุงแต่งด้วยความโกรธก็ปราลบว่าถ้าเราไม่แค้นเราไม่ฆ่าเขาจะฆ่าเราเขาจะประทุษร้ายเรานั้นเวลาคนที่บริพาทด่าใส่กันเนี่ยก็จะเห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นก็มีส่วนปรุงความโกรธที่เป็นตัวยั่วยุให้เกิดการด่าในลำดับต่อๆไปหรือมานะคือความคิดเอาชนะความถือตัวก็เป็นข้อหนึ่งที่ปรุงแต่งความโกรธในลักษณะที่กระทำความโกรธด้วยการด่าการบริพาทเพื่อการเอาแพ้เอาชนะกันอันนี้ก็เป็นของจริงทั้งนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่กำลังพูดเจาะเฉพาะในส่วนของการปรุงแต่งความโกรธของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองที่ว่ามาแล้วทั้งหมดนะครับสำหรับทางกายทางวาจานะก็เป็นเรื่องที่เห็นกันง่ายหน่อยก็ขอผ่านตรงนี้ไปเรามาพูดถึงจุดที่ ที่ต้องการจะพูดและขยายความก็คือในประเด็นที่ 2 ที่ได้ขึ้นหัวข้อว่ากำลังของความโกรธเพราะการพิจารณากำลังของความโกรธเนี่ยเวลาเราพูดกันอย่างโดยทั่วไปเราก็มักจะนึกถึงกำลังที่เป็นเรื่องของระดับความรู้สึกว่าความรู้สึกโกรธที่เป็นความรู้สึกโลดแล่นเป็นความรู้สึกชัดเจนชัดเจนในหมายถึงชัดเจนในความรู้สึกของเราเองชัดเจนในความเข้าใจของคนอื่นที่เขาเห็นเราโกรธเช่นโกรธแล้วถ้าหน้าแดงน้อยก็กำลังน้อยกว่าหน้าแดงมากกว่าก็กำลังมากกว่าและถ้าหน้าแดงเฉยๆแต่ไม่พูดอะไรออกมากับหน้าแดงด้วยแล้วก็พูดอะไรออกมาการพูดอะไรออกมาด้วยหน้าความโกรธนั่นก็ถือว่าเป็นความโกรธที่ถึงระดับที่รุนแรงกว่าความโกรธในระดับของหน้าแดงหรือว่า มันก็มีขั้นขยับขึ้นไปเรื่อยครับพูดคำหยาบน้อยคำหยาบมากพูดแค่กระทบกระเทียบกับบริพาทเลยต่างๆเหล่านี้ก็ต่างกันไปจนทั้งถึงว่าก่อให้เกิดพฤติกรรมในทางการทำร้ายทางประทุษร้ายหรือไม่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงพลังของความโกรธในระดับของความรุนแรงแต่ว่าในหลักอธิบายเรื่องสังขาริกสังขาริกนั้น ไม่ได้ถือเอาระดับเป็นสำคัญไม่ได้ถือตรงนั้นเป็นสำคัญครับจึงได้แสดงให้เห็นว่ากำลังของความโกรธคือถ้าเราพูดด้วยคำว่ากำลังที่ยังไม่ไปผูกพันกับคำว่าสังขาริกสังขาริกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเลือกเอาความหมายที่ประสงค์ทีหลังเมื่อเราพูดถึงกำลังของความโกรธนั้นต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนหนึ่งคือกำลังโดยระดับของความรุนแรงอีกส่วนหนึ่ง เป็นกำลังโดยอาการเกิดขึ้นของจิตซึ่งหมายถึงอาการเกิดขึ้นของโทสะจิตนั้นว่าเกิดขึ้นโดยอาการหมายถึงอาการอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเหตุที่ทำให้เกิดโทสะนั้นขึ้นมีอะไรเป็นเหตุเราก็เรียกเหตุนั้นว่าเป็นอาการเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นเครื่องวัดระดับความรุนแรงหรือความเข้มแข็งของโทสะจิตนั้นประการหนึ่ง ในเรื่องระดับของความรุนแรงเนี่ยครับความหมายนั้นตรงกับที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปหรือที่พูดมาแล้วว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นมีระดับต่างๆกันออกไปและระดับที่เราจะเรียกว่าแรงหรือไม่แรงนั้นเราไม่อาจจะพูดได้โดยกำหนดแน่ชัดเด็ดขาดลงไปว่าโกรธในขั้นนั้นขั้นนี้เรียกว่าแรงแรงหรือไม่แรงอยู่ที่การเปรียบเทียบ คือถ้าไปเปรียบเทียบกับความโกรธในระดับที่เบากว่าก็เรียกว่ารุนแรงน้อยกว่าหรือเรียกว่าไม่รุนแรงในกรณีเปรียบเทียบของคนคนนั้นในขณะนั้นเช่นว่าคนที่เขาไปปฏิบัติการเพื่อละความโกรธในรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาโกรธแล้วเขาจะต้องทำอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้ จะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างนี้แต่ครั้นเขาได้ไปฝึกหัดระงับความโกรธของเขาแล้วความโกรธเขาได้ลดระดับลงก็เรียกว่าความรุนแรงของความโกรธนั้นลดลงพูดสำหรับคนนั้นว่าเป็นผู้ที่โกรธไม่รุนแรงโดยเปรียบเทียบกับความโกรธในระดับรุนแรงก็เลยไม่ตายตัวครับอันนี้เป็นเรื่องไม่ตายตัวซึ่งจะแตกต่างกับสังขาริกอสังขาริก ในความหมายในทางหลักสภาวะซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่บุคคลเกิดโทสะอย่างรุนแรงจะมีทั้งกรณีที่เป็นอสังขาริกและมีทั้งกรณีที่เป็นสังขาริกมีสองอย่างในกรณีที่เป็นอสังขาริกนั้นหมายความว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่โกรธรุนแรงด้วยแล้วก็โกรธด้วยกำลังเหตุปัจจัยภายในของตัวเอง ด้วยความโกรธนั้นชื่อว่ารุนแรงด้วยและเป็นอสังขาริกด้วยในกรณีนี้คืออย่างไรก็ในกรณีนี้ที่เห็นชัดก็คือในกรณีของคนที่ได้ผูกพยาบาทกันไว้คนที่ได้ผูกเจ็บหรือผูกพยาบาทกันไว้หรือมีอุปนาหะต่อกันนี่พูดถึงคนกับคนที่เขาผูกพยาบาทกันไว้เนี่ยตัวจะรู้อยู่คือจำได้ ว่าทําไมถึงผูกพยาบาทคนนั้นหรือผูกพยาบาทตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามหรือจะไม่ทราบเพียงแต่ว่าพอเห็นหน้าก็มีความรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาแล้วไม่ใช่แค่ไม่ถูกเท่านั้นเกิดความรู้สึกว่าไม่ชอบใจอย่างรุนแรงแล้วบางคนก็มีความรู้สึกไม่หยุดอยู่แค่ว่าไม่ชอบอย่างรุนแรงเกิดความคิดว่าจะต้องทําความพยานาคกับคนนี้ให้ได้ทนไม่ได้ที่จะไม่ทําอะไรลงไปกับคนอย่างนั้น กรณีอย่างนี้น่ะก็มันเป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งเราจะเห็นว่าในรายที่เขาไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกว่าไม่ชอบเลยในกรณีนี้นั้นทางธรรมะก็ได้พูดเอาไว้เป็นที่ชัดเจนแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ติดเนื่องมาแต่อดีตที่คนสองคนนี้ได้เคยเป็นคู่เวรกันมา ความเป็นคู่เวรของคนสองคนนี้จะด้วยตกปากรับคำหรือทำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะขอผูกเวรหรือจะขอสร้างความพยานะแก่บุคคลคนนี้ไปถึงพบหน้าชาติหน้าหรือไปถึง 7 ชาติหรือชั่วกับชั่วกันอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะครับก็ถือเอาความรู้สึกเป็นประมาณตัวได้ ทำเหตุปัจจัยว่าอย่างนี้แล้วก็ได้ตายจากภพนั้นจากนั้นมาเกิดใหม่เมื่อมาเกิดใหม่ตัวก็จำชาติก่อนไม่ได้แต่ถึงจำชาติก่อนไม่ได้เนี่ยสภาวะธรรมมันจำมันได้พอมาเห็นหน้าคนคนนั้นเข้าอีกทีหนึ่งก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบเลยแล้วก็ถ้าผูกพยาบาทกันในขั้นมุ่งทำลายล้างกันเนี่ยมันก็แค่ไม่ใช่แค่ไม่ชอบเท่านั้นเกิดความคิดว่าจะต้องทำให้ถึงความพยานะ ต้องทำให้ถึงเป็นถึงตายเพราะนั้นเราถึงพบเรื่องแปลกๆที่นานๆก็ได้พบทีนะว่าพอเจอหน้ากันก็มีความรู้สึกว่ามันไส้จนกระทั่งทนไม่ได้แล้วก็บางคนอย่างที่ผมเห็นมาก็ทนไม่ได้ที่พอเห็นมันจอดเรือเอาฝานไปจามหัวเรือเลยสมัยเด็กๆผมเคยเจอนะเอาฝานไปจามหัวเรือก็ทิ้งนั่นแหละทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยอ่ะ เออเราจะว่าเขาเป็นหนุ่มบ้านไกลก็เขาก็ยังไม่เป็นหนุ่มมันก็เรียนแค่จบจะเข้าชั้นมัธยมก็ยังไม่เป็นหนุ่มจะว่ามาเป็นคู่แข่งทางเรื่องผู้หญิงจริงๆลืมก็ไม่มีมันก็ดูแล้วก็แปลกดีไอ้บางคนก็เห็นหน้าแล้วไม่ชอบใจแต่ว่าบางคนน่ะเขาพอรู้ว่าคนนี้เมื่อก่อนเราเคยไปขอ เทียบเรือมันที่ท่ามันหัวสะพานมันไม่อนุญาตไม่อนุญาตก็โกรธแต่ก็เขาก็ไม่ได้บอกก็ผูกใจเจ็บนะหรือเขาจะผูกใจเจ็บแล้วผมไม่ได้ถามให้ก็เล่าก็ไม่ทราบก็ต่อมาอีกสักประมาณเดือนหนึ่งไอ้เจ้าของท่าเรือหัวสะพานบ้านโน้นที่ไม่ยอมให้ตัวเรือไปผูกเนี่ยมันก็เกิดข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ มีเรือเค้าเรียกเรือหม่องก็เรือหม่องเป็นเรือเรือคล้ายๆเรือจะลากเล็กๆนะมันก็เอามาจอดจอดมันก็ขึ้นไปทําธุระพอกลับมาอีกทีครับขี้โครนคลักไปทั้งเรือเลยก็ได้แต่ด่าแต่ไม่รู้ว่าใครทําและทําเพราะอะไรก็มันทําเนี่ยมันก็บอกไปด้วยมันก็พูดให้เราฟังไปด้วยนะเอาขี้โครนเป็นเลง กลักหมดเลยแล้วก็พอกลับมาอีกทีก็เลยต้องล้างเรือกันทั้งลำเลยครับที่เวลาล้างก็อยู่นานนี่ก็เป็นเรื่องที่เคยเห็นมาเมื่อสมัยที่เป็นเด็กมันก็เป็นเรื่องของความแค้นในกรณีที่จำได้นั้นอย่างกรณีของนางกุลธิดาที่เราได้เคยได้ยินในธรรมบทเนี่ยนะก็เป็นเรื่องความแค้นระหว่างคน 2 คนที่ในชาติสมัยพระพุทธเจ้านางกุลธิดานั้นได้มาเกิด เป็นธิดาของหญิงมีสกุลที่เราได้ทราบแล้วก็มีลูกคนหนึ่งแล้วคู่เวรของตัวนั้นได้มาเกิดเป็นยักษ์ฟินีแล้วก็มาแย่งชิงเจ้าลูกของนางกุลธิดานำไปทำลายก็เรื่องได้ทราบมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและแสดงถึงอดีตอันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของการรู้อดีตในลักษณะย้อนกลับจากคนที่ไม่รู้อย่างนี้ทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าการกล่าวไปถึงอดีตในลักษณะที่ให้ปัญญาและให้ข้อคิดนั้นทำให้ ทั้งคู่เกิดการละคลายความพยาบาทต่อกันได้แต่ในรายที่เขาจำอดีตได้แต่ถ้าหากว่าไม่เอามาคิดในเชิงธรรมะอย่างรายที่เล่าเนี่ยนะหรือคนที่แม้ว่าจะระลึกชาติแต่ปางก่อนได้แล้วก็รู้ว่าเพราะคนนั้นทำตัวมาก่อนหรือเคยผูกเวรต่อกันไว้ไม่เอาธรรมะมาคิดหรือไม่คิดโดยธรรมก็อาจจะเป็นเครื่องกระตุ้น ทำให้ทั้งคู่นั้นเกิดความพยาบาทที่รุนแรงขึ้นด้วยปรารภว่าถ้าเขาไม่ทำเราเราไม่ทำเขาเขาก็จะทำเราอะไรต่างๆอย่างนี้นะอันนี้แหละครับเป็นเรื่องของอสังขาริกเพราะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยข้างในเป็นหลักคนอื่นที่ตัวพยาบาทเมื่อไปเห็นนั้นเป็นแต่เพียงมาให้เห็นเท่านั้นเป็นอารมณ์เท่านั้นเอง ราคาหรือค่าแค่อารมณ์เนี่ยถ้าไม่มากระทบหรือมาสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของคนนั้นความโกรธก็ไม่เกิดก็ทำไมคนคนเดียวกันไปที่บ้านหนึ่งสามีเห็นแล้วโกรธแต่ภรรยาเห็นแล้วไม่โกรธก็เพราะว่าภรรยานั้นเขาไม่มีอะไรในใจกับคนคนนั้นแต่สามีนั้นเป็นคนที่มีอะไรในใจอยู่กับคนคนนั้นไอ้คำว่าอะไรในใจนี่แหละครับ คือความเป็นอสังขาริกอยู่ในนี้ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่รุนแรงนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอสังขาริกในลักษณะที่ไม่รุนแรงก็ได้ที่เราเรียกว่าเลือดเย็นคนเลือดเย็นฟังดูเย็นนะไม่ใช่เย็นอ่ะเย็นนี่ก็คงจะพูดเทียบกับความโกรธรุนแรงคนที่โกรธอย่างเลือดเย็นเนี่ยทียิ้มก็มันก็ไม่เย็นนะครับ แต่ว่ามันเย็นกว่ายิ้มอย่างไอ้ปูไลมันยิ้มก็ยิ้มแบบก็เรียกว่ายิ้มแบบปูไลนะแปลกเดิมกันว่าโกรธแล้วยิ้มได้หรือยิ้มด้วยความโกรธแต่ว่าขณะที่ยิ้มนั้นคงจะไม่ได้โกรธนะครับตอนยิ้มนั้นเป็นโลภะเป็นความรู้สึกพยองด้วยอำนาจมานะที่เนื่องมาจากความโกรธแล้วก็อำนาจของความโกรธเนี่ยมันก็ยังทิ้งลักษณะแฝงมาในรอยยิ้มนั้น ทำให้เวลาเขายิ้มนั้นแทนที่ปากเขาจะถูกดึงรั้งขึ้นไปในอัตราส่วนเท่าๆกันทั้งสองข้างมันก็เบี้ยวไปข้างหนึ่งตาก็มันก็ดูออกนะลักษณะก็ออกไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเลือดเย็นเพราะอย่างนี้น่ะไม่ใช่สังขาริกครับดูอ่อนๆเนี่ยแต่มันเป็นความมั่นคงลึกๆอยู่ในใจเลย แล้วถ้าถึงคราวที่เขาจะประทุษร้ายหรือทำลายแล้วสามารถจะกระทำได้อย่างรุนแรงและเจ็บปวดที่สุดสำหรับคนอย่างนี้แล้วก็บางคนน่ะติดเป็นบุคลิกเลยติดเป็นบุคลิกเนี่ยคือว่าเลือดเย็นกับคนเกือบจะไม่เลือกหน้าคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสั่งสมที่เขาอาจจะสั่งสมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยกับบางคนบางกรณี แต่ว่าพอสั่งสมจนเข้าที่แล้วกลายเป็นเลือดเย็นกับคนทุกคนฆ่าคนทุกคนได้ทำลายคนทุกคนได้เอาเปรียบคนทุกคนได้และแม้กับคนที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับตัวหรือคนที่ตัวเองควรจะอนุเคราะห์เกื้อกูลก็สามารถที่จะกระทำได้นะแล้วก็คนอย่างนี้ก็ถูกบางคนตาหน้าว่าเป็นพวกเลือดเย็นคือ เรียกเลือดเย็นเฉยๆแต่ว่าหมายถึงโทสะก็เป็นอย่างนั้นซึ่งทีนี้ถ้าเราขยับถอยออกไปอีกนิดหนึ่งถอยเลยไปถึงก่อนที่จะถึงจุดของความเป็นอสังขาริกเราก็จะพบว่าความเป็นอสังขาริกนั้นมีเบื้องต้นเป็นสังขาริกใช่ไหมเรานึกให้ดีนะเบื้องต้นของอสังขาริกนั้นคือความเป็นสังขาริกคือก่อนที่เขาจะถึงความเป็น ผู้ที่มีความโกรธด้วยอำนาจของตัวเองเนี่ยในอารมณ์นั้นๆในคนนั้นๆในเรื่องนั้นๆเราต้องว่ากันเป็นส่วนๆไปในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆในสิ่งนั้นๆหรือกับคนคนนั้นกับสถานที่นั้นกับของของนั้นจะมีที่มาโดยความเป็นสังขาริกก่อนคือการถูกกระตุ้นให้เกิดก่อนนี่เป็นเบื้องต้น อย่างคนที่จะมาผูกพยาบาทกันเนี่ยพอสาวไปสาวไปแล้วก็มีเบื้องต้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเปิดเผยมูลละเหตุของความโกรธ ข้าวที่ตัวกําลังจะเปิบใส่ปากอยู่แล้วนี่มันก็ส่งเสียงอย่างไก่นะทําท่าทําขนที่คอพองๆทําท่าจะจิกก็ทําท่าไม่เป็นจริงจังอะไรด่าก็ไม่กินก็แล้วกันไปแต่ถ้าบังเกิดมากินข้าวหรือทําท่าห้ามทีแรกไม่เชื่อห้ามทีสองไม่เชื่อมันก็ชักเริ่มคุมกําลังก่อกําลังจากความเป็นสังขาริกเนี่ยเพิ่มขึ้นเกิดครั้งแรกขู่แล้วมันไปครั้งหลังมาอีกพอมาอีกทีว่าเห็นหน้าแมวปั๊บมันโกรธล่วงหน้าแล้วมึงมาอีกแล้วเนี่ยฉันไม่ได้หลับได้นอนแล้วเจอจะมากินไก่ กินไม่ลงกินไม่ลงกินแล้วไม่ชื่นใจกินแล้วจะพานสำลักเอาเราเกิดโทสะนั้นอย่างพระสูตรที่เราจะพูดตอนช่วงนี้ก็เป็นอันเดียวกันว่าเป็นอสังขาริกที่เห็นเลยว่ารามที่กำลังฉันอยู่บางคนก็กำลังเปิดข้าวปากอมปั๊บมีหลายคนนี่ใช่ไหมเพราะได้ยินคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตแล้วคายคำข้าวทิ้งเลยครับไอ้บางคนที่กำลังกลืนก็สำลักเลย แต่ท่านก็ไม่ได้ถึงกับเวลานาว่าที่กลืนกับแล้วอ้วกออกมาคือไม่ถึงกันนะแต่ผมว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันนะในรายที่โกรธกันนี้อื่นนะช่วยหาตัวอย่างแม่หน่อยมันอาจจะเป็นไปได้มันให้บางคนไม่ได้กินอะไรยังจะอ้วกเลยครับใช่ไหมฮะพอก็เห็นหน้าคนนี้แล้วจะอาเจียนก็เราก็พูดกันจริงๆอย่างนี้ในสังคมนะเป็นถึงขนาดหนักก็แล้วก็เกิดความโกรธด้วยปลาลบวันนี้เราในถูกพวกนอก ลัทธิลวงให้มากินในบ้านในเรือนนี้ลุกหนีไปกันหมดอันนี้เป็นอสังขาริกเหมือนกันเป็นอสังขาริกที่ถูกสะสมมาแต่ไหนแต่ไรช้านานมาแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีลักษณะอย่างนี้นี่เป็น รายที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นในกรณีของโทสะที่รุนแรงและเป็นอสังขาริกทีนี้โทสะที่รุนแรงแต่เป็นสสังขาริกนี่คือโทสะที่รุนแรงแต่เป็นสสังขาริกนะก็นึกง่ายๆว่าเป็นความโกรธที่ถูกกระตุ้นให้เกิดแล้วก็เกิดอย่างรุนแรงมันเข้าลักษณะที่เรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วแต่โกรธง่ายหายเร็วนั้นก็คงมีหลายกรณีนะ แต่ในกรณีนี้เอาความว่าความโกรธที่ไม่ได้เกิดด้วยพลังภายในหรือเชื้อความชั่วภายในของตัวเองเป็นสำคัญแต่เกิดขึ้นจากแรงกระทบของอารมณ์ภายนอกหรือแรงกระตุ้นของบุคคลอื่นสำคัญที่ทำให้เกิดความโกรธขึ้นถ้ายกตัวอย่างก็อย่างในกรณีของพระเวสสันดรเราจะจำได้ว่าเมื่อท่านได้ยกกัณหาชาลี ให้กับใครกับใครครับคนที่มีชื่อมีความหมายยกย่องกระต่อสู้ไปด้วยกันชูชกยกให้ชูชกแล้วก็ชูชกก็ได้ประทุษร้ายสองกุมารนั้นต่อหน้าพระเวสสันดรเป็นไงทนได้ไหมและทนไม่ได้ได้ทำไงไปคว้าขันมานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ พระโพธิสัตว์ใกล้จะรู้อยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในป่าแต่งตัวเป็นนักรถแล้วไปคว้าขันมันแม่นาคเด็กขนาดไหนคิดดูเป็นนักรถแล้วไปคว้าขันจะมาฟันคนอื่นแต่ว่าคนไปเห็นนั่นก็คงจะเห็นใจนะอาจจะนึกว่าแม้ทำไมแค่ขยับไปหยาบหน้าจะฟันเลยเพราะว่าแม้แต่เอาขอลูกก็ยังไม่พอยังมาตีลูกต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่อีกใครจะทนได้ดีไม่ดีก็จะมาอาสาจะไปฟันแต่ไหน พระเวสสันดรไม่เคยรู้จักชูชกมาก่อนใช่ไหมไม่เคยรู้จักชูชกมาก่อนเลยเอาล่ะถึงจะนึกเลยไปถึงว่าเอาก็ชูชกมาเกิดเป็นใครฮะชูชกมาเกิดเป็นใครไม่ใช่พระเทวทัตเหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าสมมติจะอ้างไปถึงอดีตอย่างไรเราก็พูดไปเสร็จได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปผูกเวรใครไว้เลยใช่ไหม ในชีวิตของความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีพยาบาทมีแต่ความกรุณานะจะเรียกว่าเป็นพยาบาทในทางดีก็ได้คือความกรุณาคือผูกเรียกว่าผูกความสงสารในลักษณะที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยในสรรพสัตว์ทั้งหลายในพูดตามตำนวนของเรานะดังนั้นขณะนั้นเป็นความโกรธทั่ววูบที่เกิดขึ้นจากแรงกระทบของอารมณ์เฉพาะหน้า ก็คิดอ่านจะทำอะไรลงไปซึ่งเราจะเห็นว่าความโกรธที่เป็นสสังขาริกในยังปานาติบาตให้สำเร็จได้หรือไม่ได้ใช่ไหมฆ่าคนได้หรือไม่ได้เพราะคนฆ่าคนบางคนเราก็เห็นว่าฆ่าเพราะจ้องจะฆ่ากันมานานก็มีไอ้ฆ่าชนิดที่ฆ่าแล้วต้องมานั่งร้องไห้ก็มีใช่ไหมทั้งคนทั้งสัตว์อ่ะไอ้ช้างบางทีมันก็เหยียบ ที่พูดให้มันตรงลักษณะกระทืบกวานช้างตายแล้วยืนกล่อมร้องโหยร้องไห้เป็นข่าวบ่อยๆอ่ะไอ้นั่นก็เป็นเรื่องอารมณ์ชั่วแรงทั้งที่ก่อนหน้าก็อยู่กันมาเกื้อกูลกันมาดีนั่นน่ะลูกข้าพ่อข้าลูกอะไรที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีฮะอย่างบางรายเนี่ยครับก็อาจจะไอ้เราลองฟังดูว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นสังฆาริกหรืออสังฆาริกนะนี่ขอเล่านี่แปลกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นข่าว ก็ได้ยินมาสองสามข่าวแต่ข่าวสุดท้ายเนี่ยคือว่าแม่หาบของขายพ่อกินเหล้ากินแล้วก็ตีแม่ก่อนจะออกจากบ้านบางทีก็ทุกเวลาครับมาบังคับจะเอาสตางค์จากแม่ไปกินเหล้าบางทีก็บังคับเล็กน้อยก็ได้บางทีก็ต้องลงไม้ลงมือนิดหน่อยถึงได้ แต่ว่าวันนั้นน่ะมันเกิดลงไม้ลงมือกันอย่างรุนแรงไอ้ลูกก็เห็นภาพอย่างนี้มาตั้งกับเด็กจนกระทั่งเวลานี้วันนั้นน่ะตัวก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วพ่อก็กำลังเมาพอเห็นเข้าก็ทนไม่ได้ก็จัดการเข้ามาในครัวมีดมาฟันคอพ่อตายนี่ผมถามนะว่าความโกรธของลูกที่ฆ่าพ่อเนี่ยเป็น อสังขาริกหรือสังขาริกทำไมถึงว่าเป็นอสังสังสมมานานเนี่ยคงจะขยับมาหลายทีแล้วนะคงจะขยับมาหลายทีแล้วตัวนี้คงจะทนไม่ได้ด้วยความสงสารแม่เวลาฆ่าตายแล้วแกก็สารภาพเนี่ยบอกว่าด้วยความสงสารแม่ปรากฏว่าผลจากการทำปิดอกอ้ายครั้งนี้เป็นที่เห็นอกเห็นใจของคนเราข้างนะเราอ่านข่าวแล้วก็เห็นใจ เนี่ยที่เห็นใจสงสัยกิเลสเท่ากันมั้งดีไปดีบอกว่าแปลเป็นผมผมฆ่าไปก่อนหน้านี้หลายปีนะแต่มันก็ยังไงก็ต้องเป็นบาปครับพูดงี้ไม่ได้แปลว่ากล้าพ่อไม่บาปนะเป็นบาปไม่ทำจะได้นะเป็นเรื่องดีก็เป็นเรื่องที่แม้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์รุนแรงเยอะยุแต่ว่าสมมติว่าอยู่ๆพ่อเพิ่งมาทำมันนั้นไม่มีลูกคนไหนคิดฆ่าหรอกใช่ไหมฆ่าพ่อนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่อง ธรรมดาก็นี่เราย้อนกลับมาเรื่องพระเวสสันดรนิดนึงว่าที่ชูชกตีบริพาสสองกุมารจิตเป็นอะไรครับโทสามกันนะถ้าถามว่าเป็นโทสะสังขาริกหรืออสังขาริกท่านจะตอบว่าไงทำไมเป็นอสังเกิดจากอารมณ์ตัวเองอ้าวก็เห็นบอกว่า กุมารน้อยยอมไปอ่ะเอามาบอกให้ไปก็ไม่ไปแต่กุมารก็ไม่ได้ด่าใช่ไหมไม่ได้ด่าไม่ได้กัดไม่ได้ถีบไม่ได้ตบไม่ได้ดึงหนวดไม่ได้ต่อยท้องแกใช่ไหมนั่นโทต้องการจะให้กลัวใช่ไหมต้องการจะให้กลัวแล้วแกโกรธจริงๆหรือแกแกล้งโกรธโกรธจริงๆหรือเปล่าเอาแกล้งโกรธแล้วทำไมตีจริงๆทำไมว่าจริงๆแกโกรธจริงๆครับนะ อาจจะมาโปรดจริงๆเราดูในนั้นเพราะว่าลักษณะของชูชกนะแกเป็นอย่างนั้นแกเป็นคนแล้วก็มีลักษณะอัปลักษณ์ทางจิตด้วยแกก็โกรธจริงๆซึ่งความจริงเรานึกให้ดีว่าเด็กสองคนที่เป็นลูกของกษัตริย์เห็นหน้าก็แหมแทบจะเรียกว่าก็ยิ่งอายุขนาดนี้นะพอเห็นหน้าเด็กแล้วแต่คนอายุเยอะๆก็เด็กเนี่ยถูกกันใช่ไหม เด็กน่ารักสองเห็นหน้ามันน่าจะหายโกรธอ่ะนี่มีอย่างแล้วเห็นหน้าเด็กน่ารักแล้วโกรธนะแล้วพ่อก็อุตส่าห์ฝากฝังลูกไปแต่นะไปอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความโกรธจนได้ก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราลองไปคลอดดูมันคร่าวๆนะฮะว่าก็อาจจะเป็นในลักษณะส่วนนี้แต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกุมารสองคนก็มาอยากไป นะฮะแล้วก็ความผูกก็คือไอ้จุดของความเป็นอสังขาริกเนี่ยเราถือเอาตรงนี้เป็นจุดตัดสินที่สำคัญนะคือความโกรธกับอารมณ์นั้นเอาอารมณ์นั้นความผูกพันอดีตอารมณ์นั้นเป็นสำคัญนะถ้าหากว่าไม่มีความผูกพันกับอารมณ์นั้นเป็นสำคัญอยู่ด้วยผูกพันในทางโกรธเนี่ย สมมติว่าไม่เคยรู้จักกันเลยหรืออารมณ์นั้นไม่ได้ไปผูกพันกับสิ่งที่ตัวไม่ชอบอื่นเลยอย่างเช่นชูชกเนี่ยรู้จักกับพระเวสสันดรมาก่อนไหมทะเลาะกับพระเวสสันดรมาก่อนหรือเปล่านะชูชก รู้จักสองกุมารนั้นมาก่อนไหมไม่ชอบสองกุมารนั้นมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่จริงอยู่แม้ว่า ตัวชูชกเนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะจริตอย่างนั้นนะครับถึงเป็นเวรเป็นกรรมทําให้เป็นมีลักษณะบุรุษโทษอย่างที่เราฟังเรื่องเป็นเวรนั้นดองกันปรากฏออกมาเห็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใช่ไหมนั่นทําไมแกถึงไม่โกรธนางมิตรดาล่ะ น่าจะโกรธทันทีแกต้องมาตลอดนี่ก็เพราะว่านางมิตรดาเอง อันนั้นอันนี้ก็ลองพิจารณาดู เราก็จึงสรุปได้ว่าโทสะที่รุนแรงที่เป็นสังขาริกนั้นเกิดขึ้นด้วยแรงความโกรธรุนแรงใดที่เกิดขึ้นด้วยแรงโยยุจากสิ่งอื่นความโกรธนั้นเป็นสังขาริกแล้วก็ผมอยากก่อนจะเลยไปในอยากจะยกให้เห็นตัวอย่างสักเรื่องนะว่าคนเวลาที่เราดูหนังเนี่ยดูหนังที่ ผู้ร้ายร้ายจริงๆนางโกงโกงจริงๆพระเอกก็ดีจริงๆนางเอกก็ดีจริงๆน่าสงสารจริงๆแล้วเราก็ดูไปแล้วสงสารคนโกรธคนใช่มั้ยก็ดีเหมือนกันนะสงสารพระเอกนางเอกโกรธผู้ร้ายดูยิเกเหมือนกันดูยิเกก็ดีก็ดูเดือดหน่อยดูหนังก็ยังเก่งก็อารมณ์รุนแรงมากก็แก้จอขาด แต่ถ้าชื่อเกนี่แหมไอ้คนแสดงเดือดร้อนนี่ได้ยินบ่อยเหลือเกินนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอกับตาก็เคยดูยิเกสมัยเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะเจอก็ชอบดูก็ดูเพื่อจะไปช่วยบริจาคสนับสนุนเขาก็ไอ้ที่เช่นมากมันบินมาไล่ไปเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ความโกรธเล็กน้อยนะต้องโกรธแรงอะถึงว่างเช่นมากอะไรไปบางคนด่าเลยอะใช่ไหม ด่าเลยลูกหลานถึงไม่อยากให้ไปดูอีกดูแล้วพอมันดูเดือดก็แกด่าด่าเขามันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกไปชิเกก็เลยสะดุดเลยเล่นไม่ออกเลยอะไรหมดสนุกก็ไปทั้งโรงเลยทีนี้ความโกรธอย่างนี้มันเหมือนไฟไม่ฟางจริงอะมันของเล่นๆใช่ไหม พอตัวทําสัมเบอร์ดีให้คืนมาจากความเคลิบเคลิ้มตัวก็รู้มันก็เลิกเล่นแล้วแหละลงมามันอาจจะมีประเภทที่ค้างติดความรู้สึกนะทํานองว่าไอ้ใครเป็นผู้ร้ายแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนเลวแล้วดีไม่ดีเนี่ยยังนึกเลยไปถึงไอ้คนที่ไม่ใช่นักแสดงที่หน้าเหมือนผู้ร้ายอ้าวว่าเขาไม่ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บุปันไปมันก็อาจจะมีลักษณะที่ เราก็นึกถึงตัวอย่างไม่ออกนะว่ามันจะเลยไปถึงขั้นเป็นอสังขาริกได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าโดยกรณีอย่างนี้ทั่วไปแล้วพูดได้ว่าเป็นโทสะที่รุนแรงแต่เป็นสังขาริกนะเป็นสังขาริกก็ง่ายนิดเดียวครับพอตอนหลังเนี่ยเขากลับเนื้อกลับตัวได้ทำนองว่าพระเอกไม่ตายตอนจบผู้ร้ายตายตอนจบหรือผู้ร้ายยอมพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะมันก็กลายเป็นความรู้สึกดีไป ออกจากโรงด้วยความรู้สึกว่าความแค้นละลายหมดมีแต่ความสุขแฮปปี้เอนดิ้งออกจากโรงไปอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่มีอะไรก็เลิกกันไม่ได้ผูกเจ็บข้ามภพข้ามชาติอะไรกันแต่นี่มาดูกรณีหนึ่งก็คือโทสะที่ไม่รุนแรงและเป็นสังขาริกอย่างหนึ่งคู่กับโทสะที่ไม่รุนแรงแต่เป็นอสังขาริกอีกอย่างหนึ่ง โทสะที่ไม่รุนแรงและเป็นสังขาริกนั้นจะปรากฏในสภาพของโทสะหยุมหยิมหยิมในเรื่องหยุมหยิมหยิมทั่วไปคืออะไรก็คือพวกความโกรธที่เกิดขึ้นจากที่มันตรงกันข้ามกับหลักของขันติสังวรท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าขันติสังวรสังวรมีหลายอย่างนะ ขันติสังวรนั้นหมายถึงความสำรวมด้วยอำนาจของขันติธรรมคืออาโทสะขันติเป็นชื่อของอาโทสะเจตสิกความโกรธเป็นโทสะเจตสิก แล้วก็ที่ท่านพูดถึงเรื่องของพระผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของขันติสังวรเนี่ยครับพูดไว้ในที่ทั้งหลายในพระไตรปิฎกในวิสุทธิมรรคในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีข้อนี้โผล่มาเกี่ยวข้อง คือถ้าเป็นชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นการต่อสู้กับโทสะของตัวเองนั้นมันไม่ใช่เรื่องจะต้องไปลบลาฆ่าฟันกับใครเขาจะต้องไปอะไรอะไรอย่างจังโลกเขาเนี่ยตัวก็ไปอยู่ในป่าในเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนสร้างธรรมิกคนเข้าวัดเข้าวาตัวออกมาบิณฑบาตนั้นท่านก็จะระบุว่าสิ่งที่ยั่วให้โกรธเนี่ยมีพวกอะไรบ้าง เหลือบยุงลิ้นไหล่สัตว์เสือคลานหรือสัตว์เลื้อยคลานนะความหนาวความร้อนความปวดเมื่อยแล้วก็คำไม่เป็นที่ชอบใจเป็นอารมณ์ความโกรธไหมถูกยุงกัดโกรธไหมหนาวโกรธไหมร้อนโกรธไหมโกรธนะหนาวก็โกรธร้อนก็โกรธนี่หมายถึงว่า เอาอย่างเช่นว่าเวลาฤดูร้อนเนี่ยสังเกตง่ายๆฮะผมเองผมก็สังเกตแล้วก็รู้สึกเป็นที่เห็นชัดมานานว่าเวลาฤดูร้อนเนี่ยมันกินแรงกินแรงมาก ความสดชื่นมาหายไปเยอะเวลาไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยนะรู้สึกว่างานมันน้อยอ่ะงานน้อยลงทํางานได้น้อยลงออกจากที่ไปที่ที่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงพอไปพอแปดแต่หน้าหนาวนี่มันก็จะกระเจงสดใสเลยชอบหน้าหนาวแต่หน้าหนาวก็ชักจะน้อยลงซะแล้วไม่เลยต้องมานั่งโกรธกันใหม่ทําไมความหนาวมันน้อยลงหน้าหนาวน้อยลงหน้าร้อนเหมือนจะมากขึ้น ร้อนปนหนาวปนร้อนปนฝนปนฝนหนาวแล้วยุ่งหมดเลยอย่างงี้แต่อันหนึ่งก็คือเราหงุดหงิดเอาแค่ว่าเราร้อนมาเหงื่อท่วมตัวเหนียวเหนอะหนะเนี่ยเกิดความโกรธมั้ยนี่ถามเป็นคนไม่โกรธหรอกเพราะไม่ได้เหนียวแต่พูดถึงว่าตัวไปนะมันก็ทําให้จิตใจไม่เศร้าหมองคุณแล้วก็อาจจะโกรธ แต่มันโกรธเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ดูเอามันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโกรธไปเยอะทุกทีไปนะนั่นบางคนเนี่ยเหงื่อโซกมาใครมาเหนียวมากอดคออะไรเข้าบางทีก็ปานโมโหโทโสไปเลยนั้นความเย็นความร้อนความหนาวนั้นเป็นเครื่องยั่วยุความโกรธที่ท่านพูดกับผู้ปฏิบัติธรรมนะแต่ของเราเองก็เกี่ยวข้องด้วยทําให้เกิด โทสะขึ้นเล็กๆน้อยๆเดิมหน้าของจริงแล้วแต่มีใครบ้างครับที่หนาวแล้วร้อนแล้วโกรธแล้วผูกพยาบาทความร้อนผูกพยาบาทดวงอาทิตย์ผูกพยาบาทฝนมันก็ไม่มีนะฮะมันก็แล้วก็แล้วกันไปก็โกรธที่ไหนหนาวที่ไหนร้อนที่ไหนก็ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปก็ไม่ผูกเนี่ยมันก็เป็นของเป็นต่างๆกันเล็กอย่างนี้ไอ้ร้อนใหม่ไปหนาวใหม่ก็ว่ากันใหม่ หรือบางทีไอ้ตอนที่ตัวเป็นไข้อ้าวไอ้อากาศเก่าแล้วเกิดความโกรธแล้วใช่มั้ยไอ้ที่อากาศที่ตัวไม่เคยโกรธมันเกิดโกรธซะแล้วอย่างเวลาเป็นไข้เนี่ยหนาวหรือร้อนฮะหนาวใช่มั้ยเกิดความหนาวพอหนาวเข้าก็ต้องการอากาศอีกอย่างต้องการผ้าห่มต้องการอย่างนู้นอย่างนี้ที่มันตรงกันข้ามกับอากาศปกติที่ตัวไม่ป่วยแล้วก็ เรื่องพวกสัตว์เสือคลานอันนี้น่ะน่าจะคือถ้าไม่ถึงขั้นปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ดูมันแต่ถ้าเราจะถือเป็นเอาธรรมะไปศึกษาด้วยก็ดีพูดแล้วถึงแม้จะศึกษาแบบไม่พยาบาทนะวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ลองให้ยุงกัดสักทีสิจะได้ดูจิตเวลายุงกัดเนี่ยโกรธไหมโกรธนะ บางทีมันไม่กัดนะครับแค่ว่าแมวซาไล่มันออกไปแล้วมันคงก็ฉีดยาไล่มันออกไปแล้วมันคงก็จุดยาอยู่ไล่น้อยนะปีนี้มันมาอีกยังไม่ทันกัดให้โกรธแล้วไล่ตบไล่ตีซะเป็นเนี้ยแล้วพอมันกัดเข้ามันก็เกิดความโกรธขึ้นนะหรือบางทีตัวกําลังนอนสบายๆก็แมลงส่งแมลงสาบหรือแมลงอะไรทั้งหลายมันมากัดเข้าก็เกิดความโกรธนี่ก็เป็นเรื่องอันนี้ฐานหลุม ที่มาทําให้เกิดความโกรธเป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องหนึ่งพวกสัตว์เสือคลานแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ๆนั่นเสือสิงห์กระทิงแรดนั่นก็คงจะเป็นอีกเรื่องมั้งแต่ในนี้ท่านไม่ได้พูดไปถึงสัตว์ใหญ่พูดซึ่งอารมณ์เล็กๆน้อยๆก็ดูเหมือนว่าไอ้สัตว์ใหญ่เนี่ยสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วพูดกันรู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องกินไปเลยแต่โดยมากพูดรู้เรื่องนะสมมุติเราแผ่เมตตาให้เสือให้งูมันแปลง่ายแต่แผ่ให้ยุงนี่เดี๋ยวนี้ยังพูดไม่รู้เรื่องเห็นนี่บางคนพูดรู้เรื่องนี่มาคุยให้ฟังเราก็ยังไม่ได้ไปสู่ได้เห็นกับตามีอยู่คนนะก็แผ่แล้วยุงพูดกับยุงรู้เรื่องแต่ผมยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็เลยต้องใช้วิธีแก้ไขอย่างอื่นกันไปก่อน แต่ว่าเห็นว่าพวกฤาษีที่ปลายที่เขามาเมืองไทยเนี่ยมีเกือบจะทั้งนั้นเลยเก่งๆนะมีเรียกว่าดาดดื่นไปเลยเรื่องพูดกับยุงกับอะไรรู้เรื่องเนี่ยงั้นเราก็อุ่นใจได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเวลาท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยท่านคงท่านน่าเราเชื่อเลยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอในตำราพูดยืนยันเอาไว้อ่ะในพระไตรปิฎกว่าท่านต้องพูดกับยุงรู้เรื่องเนี่ยนะ แต่ไม่พูดรู้เรื่องก็มีพวกเทวดาคงมาช่วยดูแลแก้ไขให้ไม่ให้ยุงมากัดพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเป็นเลือดไข้เลือดออก ทีนี้ความปวดเมื่อยโกรธมั้ยครับถ้ามันเล็กๆน้อยๆแล้วเปลี่ยนไปมันก็ดูไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็คุ้นๆกันใช่มั้ยมันก็อาจจะคุ้นๆบ้างถ้ามันปวดแล้วเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดว่าเราเดินนานแล้วก็ไม่มีโอกาสได้นั่งถ้าคนขึ้นรถเมล์ก็จะเข้าใจครับโผล่มาเหยียบรถก็ติดนั่งก็ไม่ได้นั่ง โกรธมั้ยหงุดหงิดแล้วครับแต่ถ้าบังเอิญจะต้องไปธุระสําคัญเนี่ยมันก็ชักจะเกิดความรู้สึกห่วงว่าแม้กว่าจะไปถึงแต่จะไปถึงก็ล้มเลยไม่เป็นอันทํากิจนั้นให้บรรลุเป้าหมายได้ดีโทสะมันก็เกิดขึ้นไอ้อย่างนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวนั่งนานๆก็มันก็เมื่อยเหมือนกันถ้ามันลดลามติดนะแล้วเวลาไปเดินซื้อของที่ศูนย์การค้าเมื่อยมั้ยโกรธมั้ย โกรธก็ไม่เดินไม่ต้องเดินนี่มีบังเอิญให้ความเมื่อยตรงนี้มันพอจะมีอะไรมาบดบังเนี่ยใช่มั้ยเหมือนคนไปยืนดูหนังดูละครแต่ยืนเฉยๆอ่ะใครมาบอกคุณมายืนชั่วโมงยืนไม่ได้แต่ไปยืนดูหนังดูละครเนี่ยความสนุกมันก็เข้ามาครอบงำทำให้ความโกรธไม่ได้ช่องในการเกิดแต่ถ้าทำความดีเนี่ยครับบำเพ็ญกุศลน่ะไอ้กิเลสมันไม่ชอบอยู่แล้วใช่มั้ย โดยเฉพาะถ้ายังทำความดีไม่ถึงที่ของมันตามสมควรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่ชอบใจอย่างนู้นอย่างนี้อ้างอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่การเลิกทำเพื่อไม่เพื่อเพราะให้เกิดโทสะเดิมนาของตัณหาเข้ามาแทรกไปอีกอย่างหนึ่งไอ้อย่างนี้เราไม่ถือว่ารุนแรงนะนี่เราเทียบเกณฑ์เกณฑ์เฉลี่ยทั่วไปแต่ก็ถือว่าเป็น สาสังขาริกเราคิดดูถ้าลองโกรธความเมื่อยเนี่ยใครมาอาฆาตความเมื่อยแล้วจะไปทำอะไรกับมันไอ้ความเมื่อยนั่งจนเมื่อยจะไปตัดขาทิ้งตัดก้นจริงนะใช่ไหมมันก็ไม่รู้จักการกายถูกก็เมื่อยทิ้งก็เลิกกันไปดีผ่านไปเป็นคราวๆไปนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในขันติทั้งวรที่กล่าวถึงต้องอดทนต่อถ้อยคำที่ไม่ดีเนี่ย ถ้าในบรรยากาศของการอยู่ปฏิบัติแล้วท่านเอากำหนดเอาตั้งแต่ว่าคำของอาจารย์ที่สอนด้วยอุบายด้วยถ้อยคำต่างๆเนี่ยมันก็ชวนให้โกรธใช่ไหมแล้วเรายังนึกว่าไม่มีนะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดอาจารย์ก็พูดอะไรไม่ถูกโกรธเลยครับ แม้นี่พูดแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งก็เพิ่งเจอนี่โอ้โหคนลายหนึ่งนี่ถึงขนาดไม่ยอมเข้าห้องปฏิบัติเลยว่าไปทั้งที่มาเนี่ยมาก็มาก็อย่างแหมไม่น่าจะมาได้ก็ได้มีโอกาสมาได้นะแต่มาแล้วเกิดทำก็ทำไม่ได้อาจารย์ท่านก็พูดลงไปตรงมาก็เกิดไม่ชอบเลยไม่ลงมา เนี่ยอาจารย์ท่านก็ฉลาดท่านบอกไปเรียกเรียกก็หน้าบึ้งเหมือนกันครับหน้าบึ้งท่านก็ถามเป็นไงก็ลงเล็งเลยครับพอถามก็ลงเล็งเลยก็แสดงความโกรธหมดทั้งวิธีปฏิบัติทั้งอาจารย์ผู้บริสอนอย่างงู้นอย่างนี้อาจารย์ท่านก็ฉลาดท่านก็บอกอ้าวอย่างนั้นคุณจะทำยังไงก็ตามใจนะไม่เป็นไรนะ ตั้งใจคุณก็จะทำยังไงก็ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรท่านก็พูดก็หวานล้อมไปหวานล้อมมาผมไม่สุดแกบอกว่าอาจารย์มีของมีของขลังเลยครับจะเอาของขลังท่านก็บอกว่าเอามีผมสุดท่านก็เอารูปท่านมาเซ็นนะไม่ได้เขียนยันเซ็นนะแล้วแม้แกชื่นใจเลยครับชื่นใจกลับไปเพราะว่าหลังจากนั้นก็ทำดีแต่จะได้ผลแค่ไหนไม่รู้นะนี่ก็เป็นเรื่อง เรื่องเกิดขึ้นมาปลายปีที่แล้วทีในที่ใดที่หนึ่งนะก็ถือว่าเป็นดาวหางมาจากนอกวงจรโคจรนะก็เข้ามาในแวดวงนี้ก็ตลกดีก็โดยทั่วไปก็หาคนอย่างนี้ยากนะก็หายากนานๆเจอทีก็แล้วก็คงจะต้องยอมรับว่าคนก็อาจจะแปลกต่างกันไปนั้นอย่างลายนี้นะ เป็นอสังขาริกไหมเป็นสังขาริกนะ แรงไม่แรงอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เทียบเกณฑ์ทั่วไปก็เห็นจะต้องว่าแรงในระดับนั้นนะค่อนข้างจะแรงไม่ใช่เกิดขึ้นเล็กน้อยไอ้ที่แรงอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าสำคัญไอ้ครั้งสุดท้ายพอเรียกลงมาแล้วท่านทำท่าจะไม่ลงด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ารุนแรงแล้วแต่ผลสุดก็หายไปได้เพราะไม่ได้มีอะไรฝังลึกอยู่ข้างในเป็นสายสนคนไหนมากกว่านั้น ที่ท่านว่าเวลาไปบิณฑบาตแล้วก็พูดไม่ดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ที่พูดถึงอย่างพระก็ชวนให้เกิดโทสะก็เป็นโทสะที่ท่านอาจจะไม่ไปเถียงตอบไม่ได้ไปยังงุ่นใจก็ไม่สบายใจไม่สบายใจว่าเอ๊ะทำไมเรามาบิณฑบาตถึงพูดกับเราไม่ดีหรือบางทีก็ กำลังไปบาดอยู่แต่ว่าไปพูดไม่ดีกับอะไรกับคนรอบข้างก็บริษัทบริวารถ้าท่านก็ไม่สบายใจนะนี่เราก็นึกถึงว่าเวลาเราไปบ้านใครเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเขาก็เกิดเขาก็กับเราเขาก็ไม่ได้พูดอะไรดีไม่เลวอ่ะไม่พูดอะไรเลวแต่ว่าเขาก็บ่นลูกบ่นหลานบ่นหมูบ่นหมาไปตามเรื่องเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมมันก็เกิดคุณแต่เราคงไม่ไปเถียงกับเขาอ่ะ หรือไม่ไปเถียงแทนลูกตอนหลานแทนสุนัขแทนแมวเขาหรอกแต่เราก็โกรธแหละเกิดความขุ่นใจนะนั่นก็เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งทีนี้ที่ไม่รุนแรงแต่เป็นอสังขารเล็กที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดมาพอเป็นตัวอย่างแล้วนี่นะครับที่ว่าเรื่องเลือดเย็นนะก็คือข้อนี้คือที่ไม่ปรากฏเป็นความรู้สึก โกรธอย่างหัวฟัดหัวเหวี่ยงหรืออย่างปากคอสั่นหรือพูดอะไรรุนแรงออกมาแต่เป็นอสังขาริกเพราะนั้นคนที่โกรธอะไรอยู่เกลียดใครอยู่เนี่ยครับถ้าเมื่อใดเขาพบหน้าคนนั้นนึกถึงคนนั้นแล้วเกิดความโกรธขึ้นในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รุนแรงตอนนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่รุนแรงตลอดเวลา ในขณะที่เขาเห็นคนนั้นหรือใครมาพูดถึงคนนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบขึ้นแต่ขณะนั้นเนื่องจากว่าสถานการณ์บางอย่างเหตุปัจจัยบางอย่างนั้นมาเป็นตัวริดรอนกำลังก็ทำให้กำลังน่าจะเกิดขึ้นเล็กน้อยนั้นคนที่แค้นกันเนี่ยบางทีก็นึกถึงก็โกรธใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างนี้ก็เป็นอสังขาริกแต่ไม่รุนแรง เพราะนั้นเราคนไม่ชอบคนผูกแค้นผูกเจ็บนั่นมันจะมีทั้งคนใดคนหนึ่งสัตว์สถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เราฝังใจของเราอยู่เนี่ยมันก็จะมีเป็นเรื่องต่างๆด้วยกันทุกคนพอ เรานึกถึงหรือเราพอไปผ่านไปพบเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าอ๋อตอนนี้แรงหรือเรายืนอสังขาริกไว้เลยเราเป็นอสังขาริกแน่กับเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้แรงตอนนี้ไม่แรงนะฮะมันก็ต่างกันไปถ้าบังเอิญว่าไอ้คนที่เราไม่ชอบก็เดินนําหน้าเราเราเดินตามหลังเขาเราก็เห็นแล้วก็ไม่โกรธเราเห็นแล้วเราก็โกรธทันทีแต่ไม่แรงแต่พอสักเดี๋ยวหนึ่งเกิด หรืออีกวันหนึ่งต่างคนต่างประจันหน้ากันแล้วก็ทำตาดูเข้าใส่แหลงใช่ไหมตอนนี้ก็เกิดจากแหลงนี่ก็สถานการณ์ต่างกันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วกลางคืนผมก็นั่งอยู่ที่ปากน้ำเอาปลาไตรปิฎกอะไรแต่มานั่งเขียนแล้วก็เปิดหน้าต่างหมดท่านคงจะจำได้ว่าสักประมาณ2-3 ทุ่มเนี่ยมันอยู่ๆก็เกิดฝนตก แล้วลมแหลงวิ่งตั้งจากนี้เลยมันก็แทงมุงลวกเข้ามาพาทั้งขี้ผงพาทั้งฝนเข้ามาปิดไม่ทันครับปิดหน้าต่างไม่ทันพวกชีสพวกอะไรที่ผมวางๆวันเนี่ยเปียกตามสมควรหมายว่าอันไหน บางอันก็เปียกมาบางอันก็คล้ำดำไปหมองไปทั้งแผ่นเลย แต่แล้วก็ต้องไปเปิดอีกอ่ะนี่เลยโตขึ้นมาปุ๊บนึงไม่ไอ้โกรธอย่างนี้ถ้าถามว่าแรงมั้ยสําหรับผมโดยเกณฑ์จะเหลียงผมถือว่าแรงแรงกว่าไอ้เกณฑ์เรื่องธรรมดาจุกจิกนี่นะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับด่าอย่างบางคนกันนะบางคนก็ด่าแล้วอะไรกันวะผลบ้าผลตกมาไม่มีคุยรู้จะไม่ดูตามมาตาเลยกับแล้วแต่คนเอามาโกรธพูดได้ทั้งนั้นทีนี้ถ้าถามว่าเป็นอสังขาริกหรือสังขาริกเป็นสังขาริกก็เราก็ไม่ได้ถือแต่แล้วก็เลิกกันไปนะ พอโกรธเสร็จแล้วจะได้ขอบคุณที่ตอนหลังขอบคุณแหมทําให้เราได้พบได้มันเข้าเรื่องโทสะมูลจิตพอดีขอบคุณดิวสามทําให้เกิดกรณีตัวอย่างกับตัวเองขึ้นก็เลยดีไปนะทีนี้เราก็มาดูในข้อที่เรียกว่าโดยการอาการเกิดขึ้นแห่งจิตโดยอาการเกิดขึ้นแห่งจิตซึ่งกําลังจะพูด เจาะลึกเข้าไปโดยภาษาสภาวธรรมในทางลึกที่เป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอสังขาริกและสังขาริกที่เราพูดกันอย่างเผินๆนะแต่ว่าก็ไม่ยากจนกระทั่งเราจะรู้ไม่ได้หรอกว่าโดยอาการเกิดนะประการหนึ่งก็คือเกิดด้วยอำนาจปกตินิสัยที่รุนแรงของตนเป็นสำคัญ แล้วก็อีกประการหนึ่งคือโดยสิ่งอื่นเป็นเพียงอารมณปัจจัยคืออำนาจนึกหน่วงเอาเป็นที่โกรธของตนของข้อนี้แบ่งเป็นอสังขาริกส่วนหนึ่งแบ่งเป็นสังขาริกส่วนหนึ่งนะในข้อเดียวเนี่ยนะครับสองประเด็นเนี่ยข้อแรกเป็นอสังบรรทัดแรกเป็นอสังขาริกบรรทัดหลังเป็นสังขาริกนี่เป็นข้อพิจารณานะว่าความเป็นปกตูเนี่ยมันหมายถึงอัตยาศัยที่ได้อบรม คำว่าอัตยาศัยได้อบรมนั้นจะต้องผูกพันกับอารมณ์ด้วยนะครับผูกพันกับอารมณ์นั้นด้วยเป็นสําคัญไม่ใช่นิสัยอย่างเดียวไอ้นิสัยอย่างเดียวนั้นก็มันก็เป็นส่วนพิจารณาส่วนหนึ่งแต่ไอ้ความผูกพันกับอารมณ์ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราเคยพูดมาในข้อหนึ่งว่าโทสะชัชชาริยตาความเป็นผู้ที่มีอัตยาศัยอบรมด้วยโทสะมาแต่อดีต มันก็ติดเป็นนิสัยมาทีนี้ไอ้ติดเป็นนิสัยมาในขั้นต้นเนี่ยก็ถ้าในขั้นไม่แรงมากนักเนี่ยนะฮะมันก็จะผูกพันกับอารมณ์เฉพาะอย่างคือโกรธแล้วมันไม่สร้างสัมมาทิฏฐิความไม่ชอบใจในอารมณ์มาขว้างออกไปมากนักสําหรับบางระดับอย่างเช่นว่าบางคนเขาโกรธแล้วก็มีจริยธรรมในการโกรธว่าลูกทํากับเราไม่ดีแล้วก็โกรธแต่ลูกสิ ใช่มั้ยแล้วก็ทําแต่ลูกทํานองนี้นะพ่อทําไม่ดีก็โกรธแต่พ่อนี่ไอ้แต่ภาษาในหนังไอ้พ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันลูกชายลูกสาวเกิดมาชอบกันแล้วก็ไปเถียงพ่อเถียงแม่ก็ต่างคนต่างแบ่งกันไปเถียงว่าไอ้พ่อไม่ถูกกันก็เรื่องของพ่อสิทําไมจะไม่ไปถูกกับลูกก็ได้ล่ะลูกเขามาถูกกับลูกพ่อ ต่างคนก็ต่างไปพูดอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าพยายามจะทําให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดจริยธรรมมโนธรรมใช่มั้ยนี่ก็เรียกว่าแม้หน้านับถือนะว่าอุตส่าห์จะโกรธทั้งทียังมีธรรมะมีธรรมะว่าโกรธเฉพาะจํากัดขอบเขตบุคคลขอบเขตเวลาขอบเขตท้องเรื่องให้เหมาะสมนี่ถ้าหากว่าอันธพาลเนี่ยโกรธแบบอันธพาลเนี่ยนะมันผูกโยงไปหมดเลยครับผูกโยงไปหมด กระทั่งบางคนเนี่ยผมก็ยังชมเชยเขานะคือผมมีเพื่อนเป็นชาวอินเดียแล้วก็ตอนนั้นผมก็สอนวิชาการอันหนึ่งทางโลก แล้วก็มีแอร์โฮสเตสคนนึงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเค้าเพิ่งลงมาอยู่สู่ภาคพื้นดินแต่ไม่ได้มานั่งฟังธรรมะที่เนี่ยที่นั่งนี่คนละพวกกันเค้าก็เค้าบอกเนี่ยเค้าก็พูดต่อหน้าเพื่อนนะเค้าบอกว่าเค้าเนี่ยเค้าไม่ชอบคนอินเดียเลยแล้วก็ท่าทางจะไม่ชอบมากๆเค้าบอกเค้าทำงานเค้าแหมก็เบื่อก็ว่างั้นนะ